тьху, харкав Нечипір. Аби ви самі менше своєї пили, то б усім вистачило на цій землі. Слухаючи Нечіпора, народ побожно хрестився. Так повторюватиме, за словами Нечіпора, через 10 років сам Віталій, коли Шмулевич звіриться, зникне геть без сліду безвісти. При нагоді, аби трохи більше часу, можна подумати про кревну чи духовну єдність. Тут ще напрошується недолуга думочка про містично-метафоричний вибух свідомості обох. Кімнатка Віталія заліплена портретами Че Гевари, світлинами бородатих вождів, борців за права покривдженого людства. Міститься поряд, через стіну. От і думай, і ще щось там. Ет, повертай, бо найбільша з усіх людських глупот – описування духовного чи душевного стану героя. І Шмулевич підповзав на 4 до Саньки, зазирав по-псячому в обличчя, а Санька куняла над засмальцьованим часописом, звісно, «Плейбой» чи «Пенгауз». Там було місце всім, тільки не їй. Проте вона й думала, мирно куняючи. Таким робом Шмулевич добирався до шафи, гатив у шкло кулаком, обрізаючи пальці, діставав медичне причандалля. Гаркнувши, заганяв Санці конячу дозу морфію і милицею бив у стіну, викликаючи на світ переляканого студента. «Поїхали до міста». «Ні, вибач, не можу». Шмулявичу хотілося загорланити, розірвати на грудях сорочку і запитати, хто він, Йосип, Йоська, до кого, до якого народу і племені належать. Він прибирав помиті якогось відчуженого, далекого, холодного вигляду, зводився на ноги, брав нічного горщика, засував під Санчин зад, легенько насвистуючи арію з опери Верді. Час падіння важкого листя і янголів. Лавки, що завжди о такій порі рясніють безпритульними, порожніли. Надувались жабами мокрих газет, де сповіщалося про все, тільки не про шовку волосся, що спадає на плечі невідомої красуні. Крізь ейфорію проспаних червоних світанків, серед смітників, між калік, де трухлявіли безпритульні тепер професори філософії, крізь чаклування ночі з блиндоокими повіями, які, мов, навмисне стерли свою вроду сажею смерти, яка тут дихала з кожного загидженого закутка і з потугою північного холодного вітру, Родик чув терпкий присмак удачі. Талісман бив у груди. Часом несподівано, мов прошитий струмом, пробуркавшись, він чув його биття на грудях. Солодке посмоктування нижче соска під серцем. Десь глупої ночі в ночлізці або в майстерні художника, де все змальоване так, що навіть подумки тужити не треба, вилуплювати очі, не його. Такий собі тип із цапиною бородою, котрий носив прізвище Дірко. Плакати його часто подибувано на стінах сумнівних офісів, малотиражних газет, куди Родика затягувало в пошуках краси. А віднедавна Дірко з оголеним смертеподібним торсом, а то й зовсім одна манатка, там, де повинна бути прутеняка, ганчірка. Дивись, сама претензія на розіп'ятого. Жлоб месіанської культури, от котрої тхнуло сечею віслюка. Упившись кон'ячку, понастягує у майстерню дуреп різного гатунку, і ті ворушать ротиками. Ох, куди там далі до Дірка, куди там? Ну, словом, куди там і нам до Дірка? А він розпотякував про вселенські космічні паради зірок, про чистих і нечистих мисців, роз'яснював, що ось така крапочка, вона означає єднання чоловічого і жіночого начал. Ця концепція, щоб розібратися в тих бубликах,